Die Boutersen heeft zijn aanhangers toegesproken in aanloop naar de uitspraken in het hoger beroep over de decembermoorden. De oud-president van Suriname riep hen op tot kalmte, maar sprak ook van een politiek proces. Ook waarschuwde Boutersen de rechters dat er door hun uitspraak onrust kan ontstaan. De Surinaamse veiligheidsdiensten houden rekening met onrust omdat Boutersen nog altijd populair is. Uit de kust van Libië is een migrantenboot in de problemen gekomen. Volgens de migratieorganisatie van de Verenigde Naties zijn daarbij zeker 61 mensen om het leven gekomen. In totaal zouden er meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De VN zegt dat het schip niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee en het daarom misging. In Israël zijn gisteravond 1000 mensen de straat op gegaan om de regering op te roepen om weer met Hamas te onderhandelen, om gijzelaars vrij te krijgen. Vrijdag schoot het leger per ongeluk 3 Israëlische gijzelaars dood, waardoor de druk om te onderhandelen weer is toegenomen. Maar premier Netanyahu wil vooral blijven doorgaan met de aanvallen om Hamas verder onder druk te zetten. De buitenlandministers van Groot-Brittannië en Duitsland hebben samen een oproep gedaan tot een duurzaam staakt het vuren in de oorlog tussen Hamas en Israël. In een gezamenlijk artikel in de krant The Sunday Times schrijven ze dat daarvoor eerst de juiste voorwaarden moeten worden gecreëerd. Maar er moet volgens hen uiteindelijk een oplossing komen waarin beide kanten zich veilig voelen. In Rotterdam, Zwijndrecht en Almere zijn vannacht bij 3 huizen explosies geweest. Op alle plekken raakte niemand gewond. Wel zegt de politie dat de woningen flink beschadigd zijn geraakt. Het weer bewolkt met soms motregen en een graad of 8. In de loop van de dag is er wel steeds meer zon en het blijft zacht vandaag. Het wordt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Vanavond, kerst op het château. Ik, Ilja Gort en mijn familie heten je gastvrij welkom op ons wijnchateau in Bordeaux. We bereiden een spectaculair Frans kerstdiner voor onze Franse vrienden. En ik vertel je alles wat je moet weten over de perfecte kerstwijn. Tot zo bij Kerst op het Château, 8:55 bij Avro Tros op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Boven een lauwe cappuccino zeg ik een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Een programma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops. En op zondag ben ik, Eva Koreman, er samen met een gast. Iemand die een carrière-switch heeft gemaakt en een van de mooiste albums van 2023 heeft gecreëerd en daarnet de tour mee heeft afgerond. Muzikant, liedjeschrijver en ook nog altijd DJ Elias Mazian. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is dat voor jou als nachtdier? Want je hebt wat dat betreft ook een afwisselende week gehad. Het einde van je tour waarin je concertzalen hebt betoverd, maar vrijdagnacht heb je tot 7 uur staan draaien in een van de hipste clubs van Amsterdam. Ja, dat is een beetje kort samengevat wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Het was wel intens, moet ik zeggen. Ik heb jarenlang gedj'd en dan is het best wel duidelijk wat je doet. Maar optreden met een band en repeteren, die hele wereld, daar heb ik het afgelopen jaar best wel in gedipt. En die is net voorbij. Ik ben heel blij met hoe het gegaan is, maar ik ben ook wel een beetje opgelucht dat het goed gegaan is. En ook blij dat het voorbij is. Want het is wel intens, maar het was bijzonder. En vrijdag draaien, dat voelt dan heel erg vanzelfsprekend of zo. Maar dit jaar was ook trouwens wel ook een tijd waarin ik best wel aan het zoeken ben naar die balans. Weet je, van de nacht en in dit geval de avond. En liedjes en overdag leven. En, ik weet niet, ik zit in een soort gemoedelijke identiteitscrisis. We gaan heel diep in die gemoedelijke identiteitscrisis duiken. Eerst even een kleine bio voor de mensen die jou nog niet of niet zo heel goed kennen. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me waar nodig. Mm-hmm. Elias, je bent in 1989 geboren in Breda. Klopt. Maar opgegroeid in Amersfoort. Je gaat naar het gymnasium, je studeert een blauwe maandag muziekwetenschappen aan de universiteit. Maar je komt al gauw in het nachtleven terecht als DJ, waar je op jonge leeftijd resident wordt in op dat moment de hipste club van Nederland, Club Trouw. Daarna word je resident van de club van die daarna het allerhipst is in Nederland, de school. Je gaat de wereld over, van Berlijn naar Londen, van Leipzig tot Lissabon, maar ook naar Ibiza, Mexico en Canada. En nog steeds ben je een gevierd DJ op de grootste festivals. Maar in 2020 is daar iets anders kwetsbaars bijgekomen. Liefdevolle en melancholieke synthpopliedjes, waarbij we je ook horen als zanger. Het album Vrij van Dromen kwam uit en dit jaar maakte je het beeldschone Alleen bij mij, waarvan je de clubtour dus net hebt afgerond. Perfect. Missen we nog een belangrijk schakelpunt in dit verhaal, dat je zegt, hey. Ik denk dat het een goed begin is. Laten we hiermee beginnen. Oké. Je hebt het net al een beetje gezegd voordat we je album induiken en natuurlijk ook naar de muziek gaan luisteren. Hoe kijk je terug op dit jaar? Het was heel bijzonder, maar ook op momenten was het best overweldigend. Ik zeg wel eens tegen mensen uit mijn band die bijvoorbeeld 16 muzikanten zijn die ook andere bands spelen, veel meer ervaring hebben, dat ik best wel wat stappen heb overgeslagen. Omdat ik natuurlijk als DJ wat naamsbekendheid had. En die eerste plaat in de lockdown uitkwam toen er helemaal niks was. En vervolgens verspreidde die muziek zich en ging ik opeens shows doen, maar dan niet in een soort zaaltje achteraf, maar dan meteen in het Tivoli of in de Melkweg of Lowlands. Dat vond ik. Daar heb ik zoveel van geleerd. Bijvoorbeeld zo'n show op Lowlands. Ik bereid je zo goed mogelijk voor. Maar ik heb nog nooit voor 3000 mensen opgetreden met een band. En alle technische dingen die daarbij komen kijken. Hoe bouw je een team op? Tourmanagement, managers. Klinkt allemaal heel erg technisch. Maar dat zijn allemaal dingen die ik in één keer moest doen of zo. En ik was altijd heel erg gewend om als DJ heel erg de autonome controle te hebben over wat ik deed. En dit jaar heb ik echt geleerd om dingen niet uit te besteden, maar gewoon mensen te zoeken die mij daarbij kunnen helpen. Over te dragen en mensen daarin ook te vertrouwen. Man, ik heb dat echt, echt moeten leren dit jaar. Dacht je ook, had ik dat maar eerder geleerd? Dan was mijn leven veel makkelijker geweest. Dat denk ik nu best wel vaak, ja. Ja, maar tegelijkertijd is het ook fijn als autonome artiest in Nederland om gewoon. Ik kom eigenlijk uit de hip-hop. Dat is een beetje de scene waar ik ben begonnen in Amersfoort. Noah's Ark komt daar natuurlijk vandaan, een label van Jiggy J, Vincent Patty. En daar heb ik echt heel veel geleerd. En hip-hop is heel erg een autonoom iets. Het is heel erg DIY. Weet je wat? Niemand heeft het ooit zich gegeven. Dus de hip-hop is begonnen als stroming waarin mensen het zelf maar zijn gaan doen. Die mindset, dat gevoel, kwam ik achter dat heel erg nog met me meedroeg. En dit jaar kwam ik er ook achter dat het ook handig is om gewoon het te delen met anderen. En die creatieve invulling misschien een beetje te laten beïnvloeden door andere mensen. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat ik zeg altijd dat mijn grootste talent niet per se mijn muzikale talent is of mijn creatieve talent, maar mijn talent is heel erg weten van welke mensen kan ik bij elkaar brengen om mijn visie te bewerkstelligen. Dus dat is een beetje tegenstrijdig misschien met wat ik net zei. Maar nu komt het praktische er ook bij. Dat is eigenlijk wat ik heb geleerd. Van ja, het is echt zo fijn als iemand je helpt bij merchandise. Ja, oké, maar ik vind wel dat je iets te bescheiden bent over, over de muziek die je maakt. Want je onderscheidt je wel echt heel erg van... van andere muzikanten. Ja, kunst moet je ook niet vergelijken. Dus ik baal een beetje van hoe ik de vraag nu inleid. Maar je valt op, laten we zeggen, ook door de manier waarop je je teksten opbouwt. Ja. En hoe ze ook recht je hart inschieten. Ja. Toen je dit album maakte, toen ging het niet zo goed met je. Nee. En dat voel je meteen. Je hebt niet 20 luisterbeurten nodig om te begrijpen waar jij doorheen bent gegaan. En dat vind ik zo ontzettend knap, hoe je dat concreet weet te verwoorden, zonder dat het plat is. Dank je. Ja, dat is heel lief. Ik sta zeker achter mijn muziek. En ik geloof ook wel ik vind ook dat het goed is of zo. Ik vind vooral dat het gewoon heel eerlijk is. En ik denk ook wel, nu, ik hoor jou nu een soort van jouw reflectie geven op die liedjes. En de afgelopen tour kwam ik natuurlijk heel veel mensen tegen die kaartjes hadden gekocht en echt fans waren, die een plaat wilden kopen of een t-shirt. En vervolgens hun eigen verhalen deelden. En ik moet zeggen dat ik dat wel echt het meest bijzondere vond, is dat de liedjes gaan gewoon leven in andere mensen hun levens. Dus vakanties, liefdesverdriet, verlies van ouders, vriendschappen die samen zijn gekomen met Team Muziek als soundtrack. Dus ja, bedankt voor het compliment. Laten we luisteren naar Alleen bij mij. Yes. Ook de titelgever van het album. Ja. Kan je vertellen wat het vertrekpunt was van dit nummer? Ja, gewoon, ik begon net te daten met mijn huidige vriendin. En we spraken altijd vaak af bij het Haarlemmerplein in Amsterdam. En dan fietste ik uit de statie de buurt richting Haarlemmerplein. En dan was ik altijd net te laat. En dan stond zij op mij te wachten. Maar dat maakte allemaal niet uit. En ik had het gevoel van, oh, dat doe je echt alleen met mij. Tuurlijk. Ik ga even met je mee naar het Haarlemmerplein. Yes. Elias Mazian, alleen bij mij. Dit is echt prachtig en hoopvol wakker worden. Ja, ik heb wel een soort sensatie bij de gedachte om die mensen te luisteren om 6:15 ochtends en dat dit liedje dan gedraaid wordt. Echt leuk besef. En wie zie je dan voor je die er dan nu zitten te luisteren? Nou, ik werkte vroeger als tiener in een verzorgingstehuis. Niet dat dit alleen maar oude mensen zijn, maar toen moest ik dus heel vaak heel vroeg op om koffie te brengen bij de mensen. En die luisterden dan altijd naar de radio. En dat vond ik altijd gewoon zo'n gezellig moment in de ochtend. Dat ik gewoon, als ik tijd over had, bleef ik even zitten. En voor de rest stel ik me voor, ik vertelde net tegen jou voor het vorige gesprek, dat ik, als ik 's nachts of 's ochtends uit de club naar huis fiets, dat ik dan altijd naar Radio 1 luisterde. Dus als er nu mensen net thuis komen van uitgaan, dan is denk ik ook wel een leuk liedje om even te horen voor het slapen gaan. Oh ja, heerlijk. Ik weet ook iemand die altijd luistert terwijl die zijn duiventil schoonmaakt. Kijk. Dus, dat in het kader van vroege vogels. Ja. Ja. Dit liedje wat je net hoorde, dat is dus, ja, dat is een warme deken. Het gevoel van het verliefd zijn. Ja, maar en ook, ik weet dat het dus lockdown was en er gewoon ik heel veel door de buurt aan het wandelen was. Want er gebeurde gewoon niet zoveel. En het was ook een tijd waarin de zon de hele tijd scheen. Ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren, maar het was heel goed weer in die eerste 5-6 weken van de lockdown. Elke dag was het echt zo stralend zonnig. En dan zo die lege straten. Dus dan ging ik altijd maar een beetje wandelen en muziek luisteren. En toen viel er een keer een man van zijn fiets. Terwijl ik zo de straat inliep. En toen iedereen deed alsof het gewoon niet gebeurd was. Dus van de mensen fietsten gewoon langs. Niemand hielp hem op. En ik was ook wel zelf iets te ver om iets mee te maken te hebben. Maar ik ben ook schuldig eigenlijk aan het hele tafereel. En toen had ik dat op mijn telefoon opgeschreven, die gebeurtenis. En toen dacht ik, ik ga een keer een liedje maken wat meer gaat over gewoon impressies in plaats van over een verhaal of een heel concreet iets. Dus stiltes lijken op elkaar, want deze is perfect. Het is ook zo'n zin die ik gewoon ooit een keer opschreef. En toen, ja, onderdeel die worden van wat het nummer geworden is. Dus. Ah ja, dus heb ik er nooit naar gekeken. Alleen bij mij is het eigenlijk meer een mozaïek. Ja, ja, maar de essentie van het refrein is wel echt een soort van dat geborgen gevoel van prille liefde of zo. Of van juist ouders en kind liefde. Vriendschap? Ook, vriendschap ook, ja. Ja, het gaat heel erg over intermenselijke relaties of zo. En de tegenhanger, ik weet niet, is te laat is in die zin ook wel een mozaïek. Ja, te laat is ook te laat. En alleen bij mij zijn het eerste twee nummers die ik heb geschreven in die periode. Dus mei 2020, denk ik. Maar bij te laat regende het. Ja, en te laat was echt midden in dat soort van liefdesverdriet gevoel of zo. Ja, ja, dus de lockdown begon. Jij kon je werk niet meer doen als DJ. Je zit de hele tijd thuis. Ja. En dat voor een sociaal mens. Ja, het was een hele bizarre tijd. Want ik had een break-up, mijn relatie ging uit in november 2019. Toen moest ik mijn huis uit. Had ik net een nieuw huis met een huisgenoot die ik niet echt kende. Maar het uiteindelijk heel leuk bleek te zijn. Die was half Frans en dacht toen alles helemaal losging, ik ga toch even naar Parijs om mijn moeder even op te zoeken. Die zat op een gegeven moment 2 maanden vast in Parijs. Dus zat ik in mijn eentje thuis, zonder huisgenoot en met mijn kat. En toen ben ik eigenlijk van langzaam een beetje nummers gaan maken. Ik moet ook wel toegeven, ik ga het niet romantiseren. Het was niet dat ik super veel inspiratie had. Iedereen zei altijd van, ja, we gaan nu echt albums maken. En die komen dan later uit en hebben een soort beeld van hoe de coronatijd was. Maar heel spaarzaam kwam er gewoon iets uit. En deze twee nummers waren dan wel daar uitingen van. Ja, de donkere tijd. Die ook heel zonnig bleek te zijn. Dus dat is zo'n tegenstrijdig iets. Als ik aan die tijd denk, is het wel negatief. Maar tegelijkertijd waren die dagen zo mooi buiten. Vreemd. Laten we een klein stukje naar te laat luisteren. Yes. Als de boot al vertrokken is. een heel kwetsbaar en ontroerend liedje, Te Laat. Ik word altijd een beetje emo van. Moet altijd opletten wanneer je het opzet. In je eentje in de auto, in het donker. Ja. Je moet er zin in hebben. Ja. Ja. om dan al die gevoelens toe te laten. Hoe is het voor jou om dit liedje live te doen in zo'n clubtour en dat je mensen ook echt kan aankijken? Ja, dit nummer is wel samen met Alleen Bij Mij, denk ik, gewoon de nummers die het meest meegezongen worden van het nieuwe album. En ik was in de Melkweg. En de eerste paar shows ben je vooral gewoon aan het uitvoeren van oké, niet tekst vergeten, goed staan, goed zingen. En toen stonden er denk ik 800 mensen voor mijn neus die dit echt in alle intensiteit meezongen. En het raakte me opeens zo erg. Ik was even heel emotioneel. Omdat ik opeens besefte van wauw, ik weet ook zo goed hoe ik me voelde toen ik het nummer schreef. En nu ben ik hier. En is het een soort van gemeenschappelijke ervaring geworden. Maar het begon zo klein en alleen. Dat was echt de eerste keer dat ik het opeens echt besefte of zo. En was ik ook heel dankbaar van wow, ik heb dit gevoel op deze manier kunnen in dit liedje kunnen omzetten en er andere mensen blij mee hebben kunnen maken. En er waren mensen ook emotioneel in het publiek of zo. Als je vraagt hoe was het voor je om dit op te treden. Dit was dus de eerste keer dat ik echt besefte wat ik aan het zingen was. I don't know. Dit ga ik echt nooit meer vergeten, dat moment. Dus echt, ik moest ook even omdraaien, anders stond ik daar gewoon te huilen op het podium. Maar dat mag toch ook eigenlijk? Ja, maar dan kan je meestal niet zo goed meer zingen. Oh nee, dat is waar. Nee. met zo'n heel dun stemmetje. Ja, precies, zo'n krakerig stemmetje. Kan je ons meenemen naar Bevrijd Me? Ja. Dat is... Ik kom nu echt als een heel sentimenteel persoon over. Maar ik moet... In de afgelopen jaren ben ik wat 2 vrienden verloren. Eigenlijk allemaal zo rond mijn 25ste. Allebei, 1 verongelukt en de ander ook een tragisch ongeluk eigenlijk. En toen heb ik een tijd lang heel erg veel last gehad van... angstaanvallen, paniekerig. Sowieso het hele... Als er 2 twintigers doodgaan om je heen, dan besef je in één keer... Je bent daarvoor echt onsterfelijk, weet je wel? En als die... Dan denk je ineens van, oh ja, wacht. Dit leven is eindig of zo. Die gedachte, ik denk daar nog steeds best wel vaak over na. Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je verliest om je heen. In principe is het best logisch. Dit liedje gaat eigenlijk over, ook weer over geborgenheid, maar ook over van, wij zijn gewoon, jij bent gewoon de persoon met wie ik wil zijn, tot het ophoudt gewoon. En daarna nog steeds, dan echoot onze liefde gewoon na in de eeuwigheid of zo. Dat vind ik altijd een mooi startpunt of zo. Echt zo die totale overgave aan iemand. En heb je het dan over de liefde of ook in een vriendschap? Dit gaat echt over de liefde, maar ik vind het net zo mooi als het in een vriendschap is. Ja. Ik wil eigenlijk ook dat het dat kan zijn. Ja. Ja, dat je ook tegen je vrienden kan zeggen van zullen we samen oud worden? Ja, precies. Ja, ik wil gewoon met jou tot het einde. Laten we een klein stukje luisteren naar Bevrijd Me. Elias, er komen allemaal berichtjes binnen. Oh. Van mensen die heel enthousiast zijn over je muziek. Maar Michiel bijvoorbeeld, die stuurt via de NPO Radio 1-app... wie was je inspiratie of wie hielp je? Omdat jij eerder zei, ik heb... een van mijn talenten is om mensen bij elkaar te verzamelen. En dat je afgelopen jaar hebt geleerd om bepaalde dingen over te dragen. Ja, ik heb dit voor mijn eerste album gewoon zelf gemaakt. Maar dit album heb ik samen met twee producers, Anton Pieten en Ilko Bakker gemaakt. En zij hebben eigenlijk ook heel vaak demo's gemaakt. Dus alle instrumentale stukken die ze mij stuurden. Dus dit is een voorbeeld. Bevrijd Me is, was gewoon een... Ik gaf hun gewoon al heel veel input. Van ik vind deze muziek vet, dit vind ik tof, dit vind ik tof. En maak maar opzetjes en dan sturen we het heen en weer. Dus dit hadden zij gewoon gemaakt. Het ging zelfs in van in deze toonsoort moet het ongeveer zijn, bla bla bla. En ja, dus, en zij hebben eigenlijk met mij dit hele album gemaakt. Dus leuke vraag, want ik wil hun ook zeker hun licht op hun schijnen. Want zonder hun was het niet dit warme, sonische bad wat het is. Want het hele album is echt zo... Ik vind het zo knap hoe we het soort... Nou, we, zij echt vooral. Er gebeuren zoveel kleine dingetjes. En ja, het is zo genuanceerd juist door hun werk. Dus, ja, want ja. Soms... scheuren de synthesizers ook tegen het dissonante aan. Ja, dat ja. je daar dan even een klein ongemak voelt. Ja, waarom ja. heb je daarvoor gekozen? Nou ja, ik weet niet of ik dat bewust heb gedaan. Maar wat ik gewoon tof vind aan het idee van synthesizers... is dat het eigenlijk... er zit ook gewoon heel erg een element van fout in. Dus je kan... Met een aantal draaien aan knoppen kan je opeens van een hele rare afslag maken. En dat, die spanning, dat is wat muziek tof maakt, vind ik. Ik bedoel, als er ontspanning ontstaat door spanning. Ik bedoel, je kan niet naar ontspanning gaan zonder een moment van spanning te hebben gehad. Weet je wel? Die wisselwerking is heel belangrijk. Dus ja, ik denk dat de reden is. Ja. Kan jij je voorstellen dat je op een gegeven moment ook weer synthesizer gaat spelen op het podium? Want dat kan je ook goed. Ja. En gaat zingen tegelijk, want nu concentreer je vooral op het zingen bij het optreden. Ja, ik vind het wel leuk. Ik merk het nu bij deze tour van, oh ja, het is wel echt leuk om bijvoorbeeld er zit heel veel muzikale intermezzo's in of zo. En dan moet ik eigenlijk vooral een beetje wachten en staan daar. En dat leer ik ook niet, maar ik vind het wel gewoon... Een klein dansje misschien? Ja, nee. Ik hou wel van dansen, maar niet op podium. Niet als mensen naar je kijken. Nee. Een ander nummer op het album, alleen bij mij, heet Komt Wel Goed. Ja. Wat is daar het vertrekpunt van? Nou, eigenlijk is het dat gevoel dat je tegen jezelf zegt dat het goed komt... terwijl je eigenlijk helemaal gek wordt van binnen. Dus die menselijke nood om... Ik merk het ook wel eens bij vrienden van me... dat mensen, hoe gaat het? Ja, prima. En dat ik denk van, nee, het gaat echt totaal niet prima. Maar in het kader van... we houden het gewoon Nederlands gezellig... zeggen we van dat het goed gaat. Terwijl... en dat je dan dus van binnen eigenlijk gewoon... op de rand van instorten staat of zo. Ik vond dat... In dat nummer is best wel vrolijk, klinkt het. De muziek is best wel vrolijk. Maar de tekst is eigenlijk helemaal niet vrolijk. Dus ja. Even luisteren hoor. Ja. Je denkt, het doet me niks. Van wie is eigenlijk de pijn? Liever laat ik alles achter. Van bewaren is belachelijk. Bijna een soort zuchtmeisjes, Franse chanson vibe. Maar ja. Geïnspireerd door je huisgenoot. Ja, ik denk het ja. Ja, toen hij zo lang weg was. Maar dan is natuurlijk wel de vraag: ja. Hoe is het dan nu met je? Ja, gaat goed. Ik ben een beetje moe. Maar voor de rest. Ik ben heel gelukkig in de liefde of zo. Ik heb altijd geloofd dat het sowieso. Wel goed zou komen of zo. Nu lijkt het echt alsof ik iets heel specifieks meemaak... maar het is een universeel iets natuurlijk. Liefdesverdriet en daar liedjes over maken. Maar het grappige is dat deze muziek ook nog... in de achtergrond van een soort pandemie gemaakt is. Dus alles was toen zoveel intenser. Ik weet nog dat ik gewoon zelfs zo'n lekker glas wijn heel intens kon vinden. Of een telefoongesprek of zo. Want op de achtergrond zoemde gewoon die waanzin van die pandemie. Maar om terug te komen op je vraag, het gaat best wel goed. Ja. Ik ben blij. Je bent blij. En je hebt dus weer een fijne partner. Ja. Hoe is het dan om ook weer met haar steeds weer terug te gaan in die tijd met deze muziek? Ja. Want nu staat niet alleen jij op het podium, maar ook het album op een podium al het afgelopen half jaar. En dan ga je dus terug naar een tijd waarvan je denkt, nou ja, die hadden we ook gewoon daar een beetje kunnen laten. Ja, ik denk dat het de tragiek is van muziek maken natuurlijk. Je bent altijd een soort tijd of een moment aan het vangen of zo. En dat aan het recreëren op een podium of zo. Maar wat ik dus heel tof vind eigenlijk, is dat, behalve dat het moment dat ik het opeens besefte, wat ik net vertelde over te laat, dat ik in één keer de tekst opeens echt weer binnenkwam, is dat het niet meer van mij is. Als je optreedt, is het van de ander. Je bent ook een soort dienst aan het verlenen. En die vind ik gewoon geweldig. Weet je, wat ik al vertelde, heel veel mensen komen met hun eigen ervaring, hun eigen invulling. Zoals, of jij vraagt mij, is bevrijd me, dan gaat het dan ook over vriendschap. Ja, dat, nu dus wel. Weet je wel? Het is een soort organisme wat zich dan doorontwikkelt in andermans hoofden en andermans ervaringen. Dus ik vind het eigenlijk wel tof dat ik het soort van dat het gereproduceerd wordt door andere mensen. Ja, en het is ook wel fijn dat het goedkomen, dat ook te horen is en dat zij daar ook onderdeel van is. Precies, ja. Ik had nog een grappige moment. Iemand kwam naar me toe in Rotterdam naar de show en die zei van, ik zei iets in het podium van, hey, als je even door iets moeilijks heen gaat, dan geloof me, dat komt wel goed, weet je, zoiets. Kleine intermezzo met het publiek. En toen zei hij, maar ik haal juist superveel hoop en positiviteit uit je muziek. Dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Weet je, je focust je vaak een beetje op de donkere kant van dingen. Maar mijn muziek is ook gewoon voor mensen die geloven dat dingen goed komen. En dat ben ik eigenlijk zelf ook, dat besefte ik opeens. En voor kinderen. Zeker. Want veel kinderen vinden het ook mooi. Je bent ook kinderen tegengekomen tijdens je clubtour, toch? Ja, met zo'n koptelefoon op. En iemand die een t-shirt kwam kopen en een handtekening wilde. En dat was haar eerste concert. Olivia heet het meisje. Shout-out naar Olivia. Wauw. Ja. Je bent onderdeel geworden van de opvoeding van Olivia. Ja. Zeker, ja. Geweldig. Ja. Mocht je de radio net hebben aangezet, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een cultuurprogramma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast vandaag is muzikant, liedjeschrijver en DJ Elias Mazian. En we hebben het over zijn album Alleen bij mij en zijn clubtour. Maar ik heb ook aan Elias gevraagd een lijst in te vullen van dingen die hem inspireren en vermaken, die wij dan ook kunnen gaan zien en meemaken. En een van die dingen is een tentoonstelling die wel eens kort is aangestipt, maar waar we nog niet diep zijn ingedoken. En ik ben heel blij dat jij ermee aankwam zetten. En dat is Nan Goldwyn, This Will Not End Well, in het Stedelijk Museum. Wat is jouw relatie met het Stedelijk Museum? Ik ben sinds een paar maanden ambassadeur. Ik zit bij de groep Jong Stedelijk. Dat zijn jonge kunstenaars, curatoren, muzikanten, whatever. Gevraagd om ambassadeur te zijn, om het museum ook in onze bubbel te verspreiden, om het te verjongen, het publiek? Ik denk het. Ik bedoel, het is de gemiddelde leeftijd is natuurlijk wat hoger in veel musea, maar wat er te zien is, is voor iedereen. Dus ik vond het heel leuk. En dit was dus de eerste tentoonstelling die wij soort van bezochten namens ons ambassadeurschap. En ik was echt blown away. Waarom? Nou, de tentoonstelling is eigenlijk, er zijn 5 of 6 zalen waar een dia's worden getoond. En Nan Goldwyn maakte met een camera foto's van haar omgeving. En dat gaat heel erg over New York in de jaren 70 en 80. De hele trans- en gay scene van die periode. Het gaat heel erg over AIDS natuurlijk. Het gaat over vriendschap en lange nachten. Het gaat over het nachtleven en dit hedonistische. Maar het gaat ook over de dood. En het gaat ook over een moeilijke jeugd. En een zusje wat psychische problemen heeft. En het is gewoon, allemaal wordt het vertoond. Elke zaal heeft een beetje een eigen thema. En dan is er vooral echt zulke mooie muziek toegevoegd aan die dia's. Dus je gaat zitten in het donker, je kijkt naar foto's die super dichtbij komen. Het zijn geen perfecte foto's, ze zijn niet heel technisch. Maar het is echt, ik was er echt, ik ben er 2 keer geweest. Ik vond het echt zo mooi. Ik weet niet, ik wil niet mezelf vergelijken, maar ik had het met vrienden over die ook een beetje uit de nacht komen. En ik kon het op die manier ook heel dichtbij komen of zo. Al die soort van nachten die eigenlijk zo een toonbeeld zijn van uitgerekt plezier of zo. Waar je uiteindelijk een prijs voor betaalt. En dat merk je heel erg in die foto's. Veel mensen zijn eigenlijk verslaafd geraakt of overleden aan AIDS. Eigenlijk bijna alle transpersonen die je ziet in die foto's. En die zijn er allemaal niet meer. Ja, zij zei ook op een gegeven moment, drugs bevrijden me en werden toen mijn gevangenis. Ja, dat is sowieso even de mooiste manier om het te omschrijven. Maar die nacht waar ik ook heel erg vandaan kom, daar is natuurlijk dat hedonistische is ook een valkuil. Weet je? Ik heb het veel om me heen ook gezien van mensen die toch soort van zoeken naar een balans. Soms vallen, dan weer opstaan. En dit vond ik daar echt een extremere uiting. Misschien, maar wel ik kon me daar wel in vinden of zo, die wereld die ik daar zag. Hoe hou jij jezelf gezond? Gewoon alle typische dingen. Maar ik moet sowieso naar sporten. Als ik dat niet doe, dan hou ik die weekenden niet vol. Me omgeven met mensen die met twee benen op de grond staan. Heel veel slapen. En niet de reden hebben om proberen een leven te leiden waardoor je niet wil vluchten in de nacht. Weet je wel? Dat ook het daglicht ook willen zien of zo. Dat klinkt allemaal heel erg metaforisch, maar ik denk dat het wel een goede manier is om er naar te kijken. Weet je? De nacht is fantastisch om je in te verstoppen en in te begeven. Maar je moet wel een reden hebben om 's ochtends wakker te worden, willen worden en daarvan te kunnen genieten. Ja. Ja, in de nacht is sowieso alles intenser. Of je dat nou in je bed beleeft, of buiten, of in een club. Dan heb je af en toe ook gewoon het daglicht nodig om te relativeren. Precies, ja, absoluut. Ja. En Nan Goldwyn, This Will Not End Well, in het Stedelijk Museum. Volgens mij nog tot eind januari te zien. Dus. Ja, 28 januari om precies te zijn. Dan naar kindercultuur. Dit vond ik heel verrassend. Het is iets waar ik wel van heb gehoord, maar wat ik nooit heb gezien. Kleine Nemo, Avonturen in Dromenland. Een film uit 1989, gebaseerd op een stripboek. Ja, dat is wel een mooi bruggetje van het vorige onderwerp. Want dit gaat echt over nachtmerries. En Nemo is een jongetje wat 's nachts allemaal avonturen beleeft in Dromenland. Ik ga niet te veel zeggen over waar de film over gaat. Maar het is. Ik heb het ooit gezien toen ik een jaar 5, 6 was. En ik kan me nog gewoon precies herinneren waar ik op de bank zat. Hoe de woonkamer eruit zag, waar de tv stond toen ik het keek. En het is gebaseerd op een stripserie die in mijn begin 20e eeuw in een krant elke dag werd uitgegeven. Dus het was echt zo, je kon elke dag weer een nieuw hoofdstuk lezen over zijn avonturen. En dat werd heel erg in een soort Art Nouveau manier getekend. En toen is er een film gemaakt in 1990, op mijn geboortejaar. Geweldig jaar. Veel dingen gebeurd. het is gewoon heel dromerig. En het sluit gewoon heel erg aan op wie ik ben. Zo van, ik heb ook altijd heel erg als kind heel erg neigd gehad om een beetje te verliezen. Weg te dromen, te verstoppen. In boeken, in verhalen, in films. En het is gewoon heel mooi getekend. Ik denk dat het gewoon perfect om te kijken met een jong kind. Op een zondagmiddag onder een dekentje. Ik kan het echt alleen maar aanraden. Maar die film, waarom ik heb gekozen, is omdat het is symbolisch voor eigenlijk wie ik ben. Ik hou gewoon van. Als kind vond ik het soms confronteren met de werkelijkheid soms een beetje lastig. Dus dan wilde ik gewoon wegdromen. En deze film is daar wel echt een mooie uiting van. Weet je nog wie die film voor jou heeft uitgekozen? Hij was gewoon op tv. Televisie was vroeger iets wat gewoon de hele dag dingen uitzond. En dan kon je gewoon intunen. Ja, dan overkwam je nog eens een keer iets. Ja. En dat vind ik ook sowieso het leuke aan opgroeien in de jaren 90. Die zette gewoon een tv aan en dan gebeurden er allerlei dingen. En dit was zo'n film. Maar was het gewoon op zaterdagmiddag. En ik was toevallig de tv aan het kijken. Nederland 3 of zo. Toen heb ik hem gekeken. Je was dus een heel dromerig kind dat graag las. Ja. Dat voeden jouw ouders ook heel erg, toch? Ja, zeker. Hoe kijken jouw ouders eigenlijk nu naar jouw carrière? Want jouw ouders komen uit Marokko, die zijn hier mede gekomen. En dat zal je vast als kind van immigrantenouders ook vaak hebben gehoord. Voor een beter leven. Ja. Ook voor jou, Elias, ja, zijn wij hier gekomen. Ja, absoluut. Hoe kijken zij nu naar jouw carrière? Nou, ze zijn heel trots. Mijn moeder en vader waren er ook in de Melkweg afgelopen woensdag. Het is gewoon... Ik denk wel eens na over mezelf. Stel je voor, ik zou een kind hebben wat bepaalde talenten heeft of zo. Of in ieder geval goed kan leren. En waar dus mogelijkheden zijn. Ja, ik zou het ook spannend vinden als die persoon opeens een muzikale carrière najaagt. Ook omdat ik om me heen heb gezien. Ik heb het geluk gehad dat bepaalde dingen wel gelukt zijn in mijn leven. Maar er zijn zoveel bands en zoveel muzikanten die het ook proberen. En die niet lukt. En die in een soort... ja, frustratie of negatieve spiraal terechtkomen. Dat wil je niet voor je kind. Maar ze hebben me toch altijd wel echt gesupport. En hebben wel geloof gehad in hetgeen dat ik deed. Mijn moeder luistert mijn muziek ook heel veel. Bijvoorbeeld, nooit meer naar het einde van mijn vorige album. Het gaat over een nacht waarvan je wilt die nooit ophoudt. Maar mijn moeder luisterde het nummer heel erg omdat mijn oma toen net overleden was. En die maakte van dat liedje gewoon een soort... een liedje wat ging over haar moeder niet willen loslaten. En dat vond ik gewoon een mooi voorbeeld van, laten we zeggen, de engagement van mijn moeder in mijn carrière. Weet je wel? Dat ze omarmt het en ze maakt het zich eigen. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij hoe mijn ouders zijn omgegaan met mijn muzikale ambities. Met jouw kunstenaarschap. Ja, zoiets. Ja, heel liefdevol. Ja. Kleine Nemo, Avonturen in Droomland, een film uit 1989... is als het goed is te zien op Prime Video. Hoppakee. Dan naar Christine and the Queens op Glastonbury. Dat is iets wat jij later nog toezond. Ja. Dat je zei, maar ik wil het hier ook heel graag over hebben. Ja. Dit vind ik belangrijk. Laten we even een klein stukje luisteren naar hoe Christine and the Queens klinkt. Je ne tiens pas de boue, le ciel coule sur mes mains. Christine and the Queens is eerder getipt in dit programma... ook als concert door Wende Snijders. Oh, wow. Maar jij wilde het specifiek hebben over Glastonbury. Dat hele grote festival. Misschien wel een van de grootste festivals ter wereld in Engeland. Ja, ik was daar met een goede vriend. Moest daar DJ'en. En hij was er wel vaker geweest. Dus we gingen gewoon... We waren daar 5 dagen, gewoon de whole thing. We hebben alles gedaan. We hebben gewoon concerten gezien. Ik had het ook over Elton John's laatste concert kunnen hebben. Dat was ook een van de meest bijzondere ervaringen die ik ooit heb gehad op een festivalterrein. Maar Christine and the Queens gaf een concert. En hij stond daar. En ik dacht, echt, dit is het meest intense wat ik ooit heb meegemaakt. Dus het is... Christine and the Queens begon als Christine, als vrouw, maakt transitie naar man. Ze schrijft een album. Wat eigenlijk meer een soort koortsdroom is bijna. Er zitten een paar goede singles op haar laatste album. Er is, of goede, is gewoon typische singles op, maar het is heel abstract en bijna theatraal en symbolisch. En de helft van de zaal liep ook weg, maar de andere helft was gewoon... We waren gewoon helemaal betoverd. Tussen liedjes waren een soort spoken word dingen die... Ja, ik weet niet of mensen Christine and the Queens wel eens live hebben gezien... maar geweldige performer. Maar dit werd gewoon echt gewoon alsof we gewoon in zijn hoofd zaten. En dat was... We liepen echt stil weg. Gewoon, ik heb echt 10 minuten niks gezegd na dat concert. Maar het is een beetje het tegenovergestelde van hoe jij muziek benadert. Want jij bent... concreet. Ja. En zegt het gevoel in. Ja. En je maakt een plaatje. Je neemt mensen echt mee jouw verhaal in. Bij Christine and the Queens. Of Chris, zoals hij ook wel genoemd wordt. Is het dus vaak abstract. Nou, vorige werk was veel meer... Er is ook een plaat die heel erg door de jaren 80 is geïnspireerd. Wat we net luisterden is ook best wel behapbaar. Maar ja, inderdaad, het laatste project is opeens super donker en niet per se gemaakt om jou gewoon een fijne ervaring te geven. En ik had voor het eerst in mijn leven dat ik dat kon omarmen. Dus ik stond daar echt zo van, ja, ik snap dit. Van, ik snap waarom deze keuzes gemaakt zijn om binnen het kader van dit album en deze moeilijke periode waar de artiest overduidelijk doorheen aan het gaan was. Ik vond het gewoon zo knap hoe dat werd vertaald in een soort van uurdurend concert of anderhalf uur durend concert. Dus eigenlijk, ik hou normaal gesproken van muziek die gewoon rond is en troostend of zo. En dit was echt totaal niet troostend. Maar voor de eerste keer in mijn leven kon ik dat gewoon echt helemaal omarmen. Dus daarom wou ik het even benoemen. Ik dacht van ja, je kan binnen je eigen pad blijven. Maar het is ook goed als iemand je af en toe even in de war schudt. De schoonheid van ongemak. Juist, ja, absoluut. De documentaire die jij graag wil tippen is Cuba and the Cameraman. Dat is een film uit 2017, maar die is nu nog wel te zien op Netflix. Netflix, ja. Het is een hele eigenzinnige filmmaker. Albert, ja, heet hij. Waarom wil jij deze documentaire tippen? Omdat je niet zo vaak een documentairemaker in de loop van 45 jaar bepaalde mensen volgt. En ook nog eens een hele interessante periode, namelijk Cuba, waarin Fidel Castro aan de macht komt, vervolgens die communistische heilstaat. Waarin gepoogd dat worden te volbrengen. En vervolgens de teleurstelling van bepaalde mislukkingen binnen dat hele droomplan. En hij volgt gewoon een aantal families. Maar het leukste zijn drie broers die een eigen stuk land hebben. En die in die 45 jaar steeds worden bezocht. En elke keer als kijker denk je gewoon, oh, zouden ze nog leven? Zouden ze nog zijn? Hoe zou het met die mensen gaan? Zij gaat iets van 4-5 keer terug met zijn camera. En het zijn zulke hoopvolle mensen. En er zit zoveel kracht in. Ze worden ook echt heel oud uiteindelijk. Terwijl alles van ze af wordt gepakt. De staat van de Cubaanse staat is steeds moeilijker om in te leven. Er is steeds minder eten in de winkels. De macht steeds minder. Al die dingen. Het wordt steeds die Cubaanse droom die begint steeds meer in duigen te vallen. Maar die mensen blijven maar hoop hebben. En ik vond het gewoon zo bijzonder dat je gewoon in de loop van 45 jaar mee kunt kijken met de levens van families in Cuba, een land wat sowieso ook al vrij interessant is. Ben je er ooit geweest? Nee, mijn vriendin is er geweest en die vond het echt een heel vermoeiend land. Ja, hoezo? Ja, omdat er niks is de hele tijd. En je weet, er is geen brood in de winkel, dan weer wel, dan weer niet. Er gaan wel of geen bussen, we weten het niet. Er zijn twee soorten manieren van betalen. Het is een heel vreemd land, maar tegelijkertijd is het ook een heel mooi land. Er zijn hele warme mensen en dat blijkt ook heel erg uit die documentaire. Cuba en de cameraman. Wat een toewijding om 45 jaar lang aan zo'n project te werken. Oh, klein detail. Hij wordt ook raakt bevriend met Fidel Castro. Dus er zijn ook beelden dat hij het is heel random, maar hij komt opeens dus in contact met Fidel Castro. En die mag hem heel erg. Dus hij komt hem ook elke keer weer tegen. Tot echt aan zijn dood bijna. Het is wel grappig om te zeggen. Klein detail. Ja, ik vond toch die boeren leuker dan Fidel Castro. Vooruit dan maar. Ja. Iets anders om te kijken wat jij op jouw lijst hebt gezet is de film Roma. Ja. Waarvan wordt gezegd een wervelende visuele stijl. Ook een film die op Netflix staat. Ja. Wel uitdagend om je aandacht erbij te houden. Vond je? Ja, want het is traag. Ja, maar ik heb hem in de bioscoop gezien. Het zijn prachtige beelden bij. Een hele trage camerawerk. Wat gewoon langzaam van links naar rechts pand bijvoorbeeld. Maar daarin gewoon zoveel. Daarin huist gewoon zoveel schoonheid. Het gaat over een meisje dat in als dienstmeisje werkt. Ik ben even haar naam kwijt. Staat die toevallig op papiertje hoe ze heet? Cleo, ja. Zij werkt als dienstmeisje in een middenklasse gezin in de wijk Roma in Mexico stad in de jaren 70. En daarin huist natuurlijk superveel klassenverschil. Zij slaapt in een klein, wat is het? mini-appartementje en werken bij hele rijke witte mensen. Maar je volgt haar gewoon in haar leven en in alle dingen, alle tragische dingen die ze meemaakt. Maar ze is ontzettend goed, ze is een heel goed mens. Dat is waar je keer op keer weer door geraakt wordt. Gewoon van alle dingen die ze meemaakt, alle tegenslagen. Ze blijft gewoon een waardevol, goed mens. En op de achtergrond zijn alle politieke spanningen van die tijd te zien. Maar zij is gewoon de kern van het verhaal. En het is inderdaad een beetje een trage film. Maar juist bij trage films vind ik, als je er eenmaal in zit, dan wil je er nooit meer uit. Er zijn een aantal scènes in die echt hartverscheurend zijn. Ik ga het niet verklappen, maar het is echt... Ik was echt geraakt toen ik deze film zag. Ik heb hem ook gezien in de bioscoop. Ja. En ook wel een traantje weggepinkt. Ja. Maar ik dacht ook bij mezelf, als ik hem niet in de bioscoop had gezien, dan was ik afgeleid geraakt. Maar sowieso vind ik het moeilijk, hoor, met mijn eentje een film te kijken zonder telefoon in mijn hand. Ja. Tegenwoordig. Lukt jou dat, om altijd je aandacht... Ik ben een snel afgeleid, maar bij films, bij gewoon dingen die me interessant vinden, daar ben ik juist tegenovergesteld van afgeleid. Dan kan ik echt mezelf echt verliezen. Daarin kan ik mezelf echt verliezen. Dus bij deze je moet hem echt in de bioscoop zien. Dat kan natuurlijk niet meer. Maar als je gewoon als je een groot scherm hebt, zorg ervoor dat het enige scherm is wat in je omgeving is. Geen telefoons. En ja, laat je gewoon meevoeren door het tragische, maar mooie leven van Cleo. De film Roma uit 2018 te zien op Netflix. Je wilde ook het heel graag hebben over LCD Sound System. Ja. Op Down the Rabbit Hole. Dat is een festival dat in Beuningen is. Op 30 juni begint dat. Op 2 juli is dat weer klaar. Ja. Maar daar ga jij zelf ook optreden, volgens mij. Ja, het was eigenlijk gewoon een excuus om te zeggen dat ik op Down the Rabbit Hole moet optreden. Ah, ik ben erin getrapt. Nee, ik vind LCD Sound System echt een geweldige band. Het is een groep uit New York die heel veel genres bij elkaar brengen. Dus disco en house en rock en rock'n'roll. Ze spelen niet heel vaak in Nederland. Volgens mij de laatste keer was op Lowlands al een aantal jaar terug. Dus het is echt een experience, deze band. Leuk detail, ze hebben ook een sommelier mee die gewoon op het podium lekkere wijn uitdeelt aan de band. Die staat gewoon op het podium. Oh, wat heerlijk. Ja. Oh, dat je dat punt in je leven en in je carrière hebt bereikt. Dat je jezelf dat ook gunt en dat kan. Dat is echt geweldig. Geef voor dat wij hier nu gewoon... Nou, ik zat er dus net over te denken. Dat ik over 30 jaar dit programma nog doe. Maar dat ik er dan wel een sommelier bij heb. Precies. Heerlijk. Even een klein stukje Daft Punk is Playing at My House van LCD Sound System. Ja, en waarom ik het ook wilde tippen is... ik wil ook een soort van aan de luisteraar beschrijven... als je op een festival moet optreden... dat is gewoon heel veel stress en heel spannend. Maar als het dan klaar is, dan vind ik het gewoon zo leuk... dat ik dan vrij ben en naar andere bands kan luisteren. Dus je bent een soort van jouw invulling aan het geven... aan de muzikale omlijsting van zo'n weekend... En vervolgens kun je gewoon naar Evie de Visser of naar LCD Sound System, mensen die je super inspireren. Dus ik vind dat hele gevoel van zowel zelf optreden, maar daarna ontlading in de vorm van zelf naar muziek kijken. Namelijk de reden waarom je überhaupt doet wat je doet. Nou, omdat je natuurlijk begonnen bent naar andere mensen te luisteren. Dus ik kijk heel erg uit naar het weekend. Ik denk dat ik gewoon het hele weekend ga en... er wat leuks van gemaakt. En kan jij dan ook echt van zo'n optreden genieten? Of zit je dan ook nog wel te kijken naar de technische aspecten... of naar de overgangen? Ja, maar dat is voor mij ook genieten. Weet je, ik vind het heel leuk om te kijken hoe een band... wat de invulling is van een band en hoe ze het doen. Het is niet dat ik dan... Dan verlies ik niet mijn plezier of zo terwijl ik het aan het doen ben. Ik haal ook plezier uit die kleine details die ik probeer op te nemen en te jatten. Als je Elias Mazian dus live wil zien, maar dan met band... Ja. dan kan dat op Down the Rabbit Hole. En dan kan je daarna ook nog door naar, naar LCD Sound System. Het klinkt wel als een soort ideaal weekend. Moet je wel je eigen sommelier meenemen? Ja, of spelen daar? Ja. Moet je op de gastenlijst zetten. Ja, precies. We zijn al bijna aan het einde van dit Eurocultuur. En je hebt nog zoveel mooie dingen ingevuld. Bijvoorbeeld Cleo Soul met de twee albums Gold and Heaven. Een Britse zangeres die ook heel geruststellend is, vind ik. Ja, perfect voor zondagochtend. Ja, even een klein stukje. Ja. Ja. Cleo Soul. Moeten we allemaal luisteren en meemaken. Ja, je had nog zoveel andere dingen getipt. Zoals het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Gemaakt door Erwin de Vries. Maar ook de podcast van Ezra Klein van de New York Times. Een opiniepodcast. Fantastische nieuwsberichtgeving. Ja, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Dit was een uur cultuur. Je kan het hele uur terugluisteren. En de tips van Elias Mazian teruglezen via de NPO Radio 1 app. Of je favoriete podcastplatform. Zaterdag is mijn collega Teddy Topster weer. En zondag ben ik er met de wereldberoemde harpist Lavinia Meijer. Zometeen het programma Vroege Vogels, wat jij altijd luisterde, Elias, toen je uit de club kwam. Nu kan ik het thuis als ik naar huis ga. Ja, helemaal fris. Ja, op weg naar de kerstbrunch. Oh, yes, I'm coming. Na het nieuws van 7 uur hoor je dus het programma Vroege Vogels. Is er in het kader van flora en fauna nog iets wat je een kroontje op zou willen zetten? Of dat je zegt, nou, dit vind ik nou echt een onderschat onderdeel van de natuur en dat past heel erg bij mij? Ik vind de waterleidingduinen echt geweldig. Dat je gewoon ergens naartoe kan rijden en er vervolgens ontzettend veel herten zijn. Dat is, die allemaal best wel in de buurt van je blijven lopen. Dus als iemand nog herten wil zien vandaag, ga naar de waterleidingduinen. Daar zijn er echt heel veel. Geweldig, we zetten een kroontje op het gewei. Dankjewel, Eva. Elias Mazian, bedankt voor dit heerlijke uur cultuur. Ik vond het ook heel leuk. Niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho ho ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen, niks 18 is niet voor niks. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. NPO Radio 1. 7 uur, Ties van Kesteren.